Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Bakara suresi 74. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız inşallah. Allah Teala Hazretleri bu ayette yarattığı en kaliteli varlık olan, en kaliteli canlı olan, en üstün canlı olan, Kur'an'ın eşrefi mahlukat diyor ya bizim için, en üstün canlı olan insanın iç aleminden bazı nüansları bize bildiriyor. Şimdi biz insanlar, baktığımız insanları neye göre değerlendirebiliriz? Dış görünüşüne göre ve yaptığı işlere göre değerlendirebiliriz. İç alemi kim görebilir? Allah Teala Hazretleri görebilir. İç alemi hakkında bir bilgimiz yoktur. Bakışta, bir bakışta hüküm veremeyiz. Allah iç aleminde memnun olmadığı, iç alemlerinden memnun olmadığı bazı kulların kalplerinin durumunu, ruhlarının durumunu bize bildiriyor. Bu kullar nasıl bir hal ile, nasıl bir fiillerle yaşamışlar ve kalplerini ne hale sokmuşlar? Allah bize bunu bildiriyor. Bizim baş gözümüzle göremeyeceğimiz şeyleri Allah sanki bir X-ray cihazıyla görmüş ve bize bunları bildiriyor. Bakara suresi 74. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevlamız bize ne buyurmuş? ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Sonra onların kalpleri kaset oldu, katılaştı. Kaset katılaşmak demek, sertleşmek demek. Katılaştı. مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ. Bundan sonra, bu yaptıklarından sonra onların kalpleri katılaştı. Buradan biz ne anlıyoruz kardeşler? Dünyada yapmış olduğumuz bazı fiillerden sonra bu fiiller Allah'ın istemediği fiiller olduğu zaman kalplerimiz normal yaratılışından çıkıyor. Normal yaratılışı merhametlidir. Bir bebeğin kalbi gibidir. Bir bebeğin kalbi bembeyaz. Bembeyaz olduğu için melekleri görebiliyor. Melekleri gördüğü için bazen gözleri takılıyor. Yerlere takılıyor gözleri. Neden takılıyor? Bizim göremediğimiz şeyleri görüyor kalbindeki beyazlık sebebiyle. Şimdi kul Allah'ın yasakladığı bazı fiilleri, bazı haram işleri işlediği zaman o merhametle yaratılmış olan kalp kirlenmeye başlıyor. Kir üstüne kir geliyor, zift oluyor, çamurlanıyor, ondan sonra sertleşiyor, katılaşıyor. Kardeşler, kalbin katılaşmaması için kulun yaşam tarzı nasıl olması gerekiyor? Allah ne diyorsa benim böyle yaşamam lazım demesi gerekiyor. Allah bana ne emir verdiyse benim bunu yerine getirmem lazım demesi gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Katılaşmaya, sertleşmeye engel olamıyor. Merhametsiz oluyor, taş gibi oluyor. Gözünün önünde binlerce insanı kesiyorlar, parçalıyorlar. Ama kulun kalbi öyle bir taşlaşmış ki, öyle bir vampirleşmiş ki umurunda değil. Sokakta iki tane köpek öldürülse dünyayı ayağa kaldırıyor. Bir sanatçı öldüğü zaman bütün haberler ondan bahsediyor. Ama üç gün içinde 3000 tane Müslüman Arakanlı kardeşimiz katledilirken, Budistler ve askerler tarafından katledilirken dünyanın çıtı çıkmıyor. Yüzsüz batının çıtı çıkmıyor. Sahte kınama mesajları da geçiştiriyorlar. Myanmar denilen bir yer var. Myanmar. Çin'in güneyinde, hemen batısında Müslüman ülkeler var. Pakistan var. Hemen doğusunda Malezya var. Hemen yine batısında Bangladeş var. Bunlar Müslüman ülkeler. Bu Myanmar'ın güneyinde Arakan var. Müslümanların bulunduğu yer. Orada alınan bir kanundan dolayı Ne oluyor orada? Bir özet geçelim. Onu da birkaç ay önce çıkarttıkları bir kanundan dolayı, belki de bir sene olmuştur. Onların inancına tabi olmayan, İslam inancına tabi olan kim varsa vatandaşlıktan çıkarmış. Olayı bizim tarafımıza çevireyim. Şimdi Türkiye'de ne kadar Hristiyan var, ne kadar Yahudi var, ne kadar Süryani var, bunların tamamı vatandaşlıktan çıkartılıyor. Müslüman olmadığı için. Olayı böyle anlayın ki zulmün boyutunu daha iyi kavrayabilirim. Bunlar tamamı Müslüman olmadıkları için vatandaşlıktan çıkartılıyor ve öldürmek de suç olmaktan çıkıyor. Ne kadar Süryani varsa, Yahudi varsa, Hristiyan varsa bizim bunları katletmemiz serbest oluyor. Sokaktan geçen bir adam, bir çantacı esnafı, bir kuyumcu esnafı, yan komşusu Süryani ya da Yahudi'yi istediği gibi öldürebiliyor. Devlet bu adamdan hesap sormuyor. Şu anda Myanmar'da olan kanun budur. Kim bir Müslümanı yolda yakalasa öldürüyor, kızını öldürüyor, çocuğunu öldürüyor. 3000, son 3-4 gün içinde 3000 tane Müslüman öldürdüler. Peki hocam, yani normal bir insan merhamet sahibidir. Allah kulların hepsini, kafir, Müslüman fark etmez, hepsi Müslüman olarak doğduğu için. Bunların kalbinde bir merhametle doğmuştur. Bu insanlar nasıl bu zulme, bu katliama, bu soykırma sessiz kalabiliyorlar? Çünkü kalpler katılaşmış. Kalpler taş gibi olmuş. Bakın Allah Teala insanın iç alemini bize anlatıyor. Min ba'di zalike, bu yaptıklarından sonra ayet, İmam Fahreddin Razi'nin tefsirine baktığımızda ayet hususan Yahudilere inmiştir. Umumen bütün insanlığa inmiştir. Yahudilerin iç aleminden bahsediyor ama aynı fiilleri, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını nizami bir şekilde yerine getirmeyen, bu fiilleri işleyen kim varsa umuma hitap ediyor. Aynı şekilde kalpleri katılaşıyor. Örnek getiriyorum. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Umursamazlıktan dolayı kim 3 cuma namazını kılmazsa Allah onun kalbini mühürler. Sahih bir hadis-i şerif. Hadisin başındaki tabir ne? Umursamazlıktan dolayı, yani ya boşver bu haftada gitmeyeyim. Namazı umursamıyor. Cuma gibi namazların efendisini umursamıyor ve 3 hafta üst üste bu namazı kılmıyor. Kılmadığı zaman ne oluyor? Tehdit şu. Allah onun kalbini mühürler. Kalbin mühürlenmesi ne demektir? Bir ayeti anlamak için önce kime bakarız? Tefsircilere. Peygamber aleyhisselam, sahabileri, ondan sonra gelen müfessirler. Ayeti anlamak için bu sisteme bakmak zorundayız. Bir hadisi anlamak için kime bakmak zorundayız? Muhaddislere. Hadislerin de köküne muhaddisler inmiştir. Bu hadis sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır, sağlam mıdır, çürük müdür? Bunlar bilirler. Bu işin ehli bunlardır. Hadis alimleri bu hadis hakkında ne buyuruyor? Buradaki mühürlenmeden kasıt şudur. Allah'ın kalbini mühürlediği bir kuldan merhamet gider. Etrafında gördüğü merhamete aykırı ne fiil olursa olsun, gerek insanlara karşı, gerek hayvanlara karşı hiçbir tepki vermez. Bak, kalp mühürlenmiş. Başka bir ölçüsünde, Allah bir kulun kalbini mühürlediği zaman işaret şudur ki, Allah'ın doğru dediğine bu yanlış der, yanlış dediğine doğru der. Allah diyor ki, bu iş yanlış, bunu yapmayın. Bu diyor ki, bu iş doğru. Bu iş doğru. Bakın, bir Kemalist'in mesajını gönderdiler bana bu hafta. Kemalist. Bir aforizma patlatmış. Sosyal medya hesabında şöyle yazıyor. Kürtaj'a evet, kurbana hayır. Cümleyi duydunuz mu kardeşler? Kürtaj ne demek? Anne karnında yaşamasını istemediğin, ben buna bakamam ya da daha yaşımız genç, şu anda bizimle olmasını istemiyorum dediğin bir canlıyı, bir çocuğu anne karnındayken öldürtüyorsun, doktora gidiyorsun, öldürtüyorsun. Bu kürtajdır. İslamiyet'te haramdır. Çocuk ister bir günlük olsun, ister 3 aylık olsun, fark etmez. Aldığın zaman annenin karnında bir hayati tehlikesi yoksa annenin, alamazsın, cinayet işledin sen. Sen bir insanı öldürdün demektir İslamiyet'te. Şimdi bu Kemalist ne yazmış sosyal medya hesabına? Kürtaj'a evet, istediğim kadar zina yaparım, içki içerim, uyuşturucu kullanırım. Sonra çocuk hamile kalırsam kürtaj yaparım. Buna evet, biz modern insanlarız, biz Kemalistiz. Kurban? Kurbana hayır, hayvan katliamına karşıyız. İnsan katliamına cevaz var. Hayvan katliamına cevaz yok. Biz hayvan taraftarıyız. İnsan hayvandan üstündür. Ey abla, hayvana gösterdiğin hürmetin ve saygının ve sevginin çok daha üstününü hayvanların hizmet için yaratıldığı insana göstermek zorunda değil misin? Ama körpecik beyinleri betonla doldurdular. Betonla doldurdular. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz, toprağa ulaşamıyoruz. beton. Kazıyorum kazıyorum beton çıkıyor. Toprağa ulaşmam lazım ki ekeyim. Betona ekilmez. Çekirdek betona atılmaz tutmaz. Toprağa ulaşmam lazım. Ama betonla doldurdular. Körpecik beyinleri şu ülkede 100 sene betonla doldurdular. Ne oldu bu betonla dolan beyinler? Müslümanlara düşman oldu. Etrafındaki insanlara düşman oldu. İçkiye dost oldu, kumara dost oldu, zinaya dost oldu. Allah'a düşman oldu, Resulüne düşman oldu. İşte böyle olduğun zaman ne oluyor? Kalp mühürleniyor, kalp katılaşıyor. Yanlışa doğru diyorsun, kürtaj yanlış. İslam bunu haram kıldı. Bu diyor ki, ay kürtaj doğru. İstediğim zaman aldırırım. Sevişirim, evlenmem. Hamile kalırım, doğurmam. Sana ne? Bu modernlik. Modernlik bu. Sana ne? Ama gittiler, kurban bayramında Allah'ın emri olan kurban kesme olayına düşman oldular. Bak doğruya yanlış diyor, yanlışa doğru diyor. Nereden oldu bu? Kalbi mühürlendi. Sen cumalara gitmezsen, cuma namazlarını böyle peşi peşine geçirirsen ne olur? Kalbin mühürlenir. Kalbin mühürlenmesinden bir mana daha ne diyor alimler? Kalbin münafıklaşması demektir. Bir kalbi Allah mühürlediği zaman münafıklaşır. Münafıklaşmanın işaretine İslam'a düşman olanın yanına gittiği zaman onların kurduğu cümleleri kurar. Onların argümanlarıyla konuşur. İslam'a dost olan Müslümanların yanına geldiği zaman menfaatperesttir. Onlar gibi konuşur. Onların sevdiklerini seviyormuş görüntüsü sergiler. Bu böyle. Ama bunlar dinlemediler. İslam alimlerini dinlemediler. Hocaları dinlemediler. Ne var bunda ya, sakallı makallı takkesi var hoca dediler. Dinlemediler. Ateistler vesile olduğum var. Komünisten vesile olduğum var. Deist, Vehhabi, Şii, elhamdülillah onlarca mesaj geliyor. Hidayetine vesile olduğum çok insan var. Bir tane Kemalist'ten mesaj gelmedi ben. Bir tane Kemalist'e vesile olamadım ya. Kazıyorum kazıyorum toprağa gidip çıkamıyorum toprağa. Göremiyorum toprağı. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Bayramdan sonraki hafta buraya atletle geleceğim, beyaz atlet. Sohbeti beyaz atletle yapacağım. Belki daha bir tesirli olabilir. Buraya da yazı yazdıracağım. Bu sosyal medyaya videolarımı koyan kardeşlerden rica ediyorum. Atletin tam üzerine şu bölgeye bir yazı koysunlar. Halkın hocası. Tam buraya. Belki bu Kemalistlerden birkaç tanesine vesile olabilirim bu sefer. Bunlar atlet hayranı insanlar. Biz burada ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, bizi dinlemiyorlar. Ama adam atletle orada poğaça yiyor, çorba içiyor. Kahraman. Ulu kahraman. Subhanallah, subhanallah. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Amin. Allah'ımız devam etti. ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْبَةِ. Sonra öyle katılaştı ki kalpleri فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ. Taş gibi oldu. Namaz kılmadılar, oruç tutmadılar, küfrettiler, kadına baktılar, içki içtiler, zina yaptılar. Kalpleri öyle bir katı oldu ki taş gibi oldu. Allah'ımız devam ediyor. اَوْ اَشَدُّ قَسْبَةِ. Hatta taştan bile beter oldu. Ya şu dünyada taştan daha beter bir şey var mı? Demir var. Demirden daha beter çelik var. Çelik. Elmas var. Çeliği elmasla keserler mesela. Daha sert, daha katı. Taştan daha katı kalpler var. Ayet okuyorsun dinlemiyor, hadis okuyorsun dinlemiyor. Bunlar senden öncekilerin masallarıydı diyor. Bu kitapta müşriklerin söylediğini senin yüzüne söylüyor. Hoca ne anlatıyorsun? Bunlar senden öncekilerin masalları. Bırak ya. Allah'ın ayetini söylüyorum. 14 asırdır değiştirilememiş. Allah'ın ayetlerini okuyorum sana. Hiçbir bilimsel tespitin yapılamayacağı zamandan sana bilimsel bilgiler getiren ayetler. Bugün dünyada bilim adamlarından neden Müslüman oluyor? Şuradaki ayetleri okuduğu için Müslüman oluyor. Dünya hakkında, güneş hakkında, şimşek hakkında, yağmur hakkında, insanın fizyonomisi hakkındaki ayetleri okuyor. O zaman 14 asır önce bunların bilinmesi mümkün değil. Demek ki bu kainatı yaratan bizzat tarafından bildirilmiştir diyor. Ve Müslüman oluyor. Onca bilim adamı Müslüman oluyor ve sen hala diyorsun ki öncekilerin masalları. Madem öncekilerin masalları, bir masal da sen de getir de görelim. Bir masal getir görelim. Madem bu kadar basit. Bismillah. Allah'ımız devam ediyor kardeşler. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ Muhakkak ki taşlardan bazıları vardır ki لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ O taşların, o kayaların içinden nehirler akar. Bazı kullarım var benim ki diyor, taşta, kalpleri taştan beterdir. İçinden hiçbir su akmıyor, hiçbir güzel söz gelmiyor, hiçbir merhamet işareti yok. Ama ben bazı taşlar yarattım ki içinden nehirler akıyor. Kardeşler, nehirler, ırmaklar nereden geliyor? Dağlardan geliyor. Dağ nedir? Taşların büyük çoğunluğudur. Yerlerin kaymaması için Allah'ın zemine oturttuğu kayadan kazıklardır. Dağların görevini Allah Kur'an'da böyle anlatıyor. Yine bilimsel bir tespit. Birçoğunun Müslüman olmasına vesile olan ayettir. Zemin kaymasın diye, yeryüzü kaymasın diye biz dağları yeryüzüne kazık yaptık ayeti. Birçok bilim adamı bundan dolayı Müslüman oldu. Ama bunlar dinlemiyorlar. Çünkü kalpleri kayalardan daha beter konumda. Daha beter vaziyette. Müslümanın kalbi nasıldır? Müslümanın kalbi merhamet akıtır. Merhamet timsalidir. Hep nasıl insanlara vesile olabilirim? Nasıl daha güzel bir hayra vesile olabilirim hesabındadır. Hep şunu düşünür. Nasıl öldükten sonra da hayır defterimi devam ettirebilirim? Bunun hesabındadır. Bakın bu hafta pazar günü, her pazar bir camiye gidiyoruz. Bu hafta İbrahim Efendi'ye gittik. Takkeci İbrahim Ağa Camii'ne gittik. Çok, çok güzel bir cami. Bu İbrahim Ağa'nın özelliği ne kardeşler? Bu adamın özelliği takke üretiyor, camilere gidiyor, satıyor. Kıt kanaat geçinen bir adam. Zar zor geçiniyor. Bir adam takkeden ne kadar kar yapabilir? Fakat bir hayali var. Buradaki herkesin bir hayali var. Ben çok iyi bir araba sahibi olacağım. Ben çok iyi yeni bir ev sahibi olacağım. Ben ikinci hanımı alacağım. Birçok insanın hayalleri var. Bunlar boş hayaller. Bakın, takkeci İbrahim Ağa'nın hayaline bakın. Allah'ım sen bana nasip et bir tane cami yapayım. Şu ölmeden önce şu dünyada bir tane cami yapayım, bana nasip et. Duası bu, her namazdan sonra bu duayı yapıyor. Neden? Çünkü uyanık bir tüccar. Akıllı bir tüccar. Dünyada yaptığı ticaret öldüğü zaman bitecek. Malı onunla beraber kabre gelmeyecek. Ama eğer bir camiyi bırakırsa, o camide kaç milyon insan kıyamete kadar namaz kılarsa, onların namazının sevabının bir misli kime gidecek? Takkeci Ağa'ya. Akıllı tüccar ticaretini ölümsüz kılmaya çalışır. Takkeci İbrahim Ağa gibi. Bu mübarek devamlı dua ediyor fakat etrafındaki insanlar diyor ki senin kazancın nedir, sen bu işi yapamazsın. Cami hayalinden vazgeç, daha erişilebilir hayaller kurmaya çalış İbrahim Ağa. Mübarek vazgeçmiyor. Benim Allah'ım her şeyden daha kudretli değil mi? Benim Allah'ım herhangi bir şey olduğu zaman olmaz mı? Olur. Ben Rabbimden istemeye devam edeceğim. Israrla isteyiniz. Duada ısrarla isteyiniz buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Israr. Takkeci İbrahim Ağa her namazdan sonra dua etmeye devam ediyor. Bir gece rüyasında bir ses işitiyor. Ve diyor ki Bağdat'a git. Orada senin rızkın iki salkım üzümdür. Rüya bu. Sabahleyin uyanıyor. Allah hayretsin diyor. İşine gidiyor. İkinci gece aynı rüyayı görüyor. Üçüncü gece aynı rüyayı görüyor. Bir adam bir rüyayı üç defa gördüğü zaman bu ne anlama gelir? Tam sahih rüya. Tamamen rahmani rüya. Şeytan girememiş. Allah işaret vermiş. Şimdi bu adamın bu rüyayı tahakkuk ettirmesi lazım. Ne yapıyor? İşini gücünü bırakıyor. Buradan Bağdat'a gidiyor. Senin rızkın iki salkım üzümdü ve Bağdat'tadır dedi çünkü rüyadaki. Bağdat'a gidiyor ve bir handa konaklıyor. Handa yemek yemeye oturduğu zaman çıkınından kuru ekmek çıkartıyor ve yanında hiçbir şey yok. Hancı bunu görünce, sadece kuru ekmek yiyen bir adam olduğunu görünce fakir olduğunu anlıyor. Gidiyor bağından iki salkım üzüm kopartıyor ve İbrahim Ağa'nın önüne bırakıyor. Kardeş diyor, uzak yerden gelmişsin belli. Şu üzümler benim ikramımdır, yer misin? Adam diyor ki işte rüyam şimdi tahakkuk etti. Benim rızkım buradadır. Bismillah diyor, üzümleri yiyor. Tam kalkacakken adam soruyor, sen nereden geldin? Kardeşim diyor, beni buraya bir rüya getirdi ve rüyam şu anda tahakkuk etti. Ben şimdi tekrar İstanbul'a dönüyorum. İstanbul Topkapı'da benim yerim vardır. Surun dibinde takke yaparım. Gece rüyamda bana dediler ki Bağdat'a git, orada senin rızkın iki salkım üzümdür. Sen de vesile oldun, rızkını bana getirdin diyor. Adam şaşırıyor. Kardeşim diyor, ya bir rüya için insan İstanbul'dan Bağdat'a gelir mi ya? Ben rüyamda İstanbul'da bir fakirin evinin altında iki teneke altın gömü olduğunu gördüm. Gitmedim diyor. Sen ne işin var burada ya diyor. İki salak, yedin şimdi üzümleri ne olacak diyor. Olsun diyor. Benim rüyam tahakkuk etti. İbrahim Ağa akıllı. Gözleri fal taşı gibi açılıyor ama söylemiyor. Adama dese ki ne diyorsun sen ya? O fakir benim işte. Evimin altında iki teneke altın var demek. Demiyor. Vay Allah be diyor ya. Tamam kardeşim diyor, benim acil çıkmam lazım diyor. Acil işim var. Telefonda çok fazla çağrı var diyor. Takkeci İbrahim Ağa hemen hanı terk ediyor. Koştura koştura İstanbul'a geliyor. Evinin altına bir kazıyor, iki teneke altın. İki teneke altın. Ne yapıyor? Hayali neydi İbrahim Ağa'nın? Bir tane cami yapmak. O iki teneke altınla Takkeci İbrahim Ağa iki tane cami yapıyor. Bir tanesini bu hafta gittik. İnşallah diğerine de gitmek nasip olur. Peki, Allah-u Teala direkt olarak bu Takkeci İbrahim Ağa'nın rüyasına ey benim kulum ya da bir melekle seslendirseydi. Ey Allah'ın kulu, senin evinin altında iki tane teneke gömü var. Kaz, camiyi yap diyemez mi? Bunu diyen Allah onu çok kolay söyleyebilir. Neden Allah böyle yapıyor? Allah bunu sınıyor. Sınav yapıyor. Aksiyona geçecek mi? Harekete geçecek mi? Verdiğim işarete ram olacak, bana iman edecek, bana inanacak ve gidecek mi? Dediğin yere gidecek mi? Gidiyor ve sonuçta iki tane camiyi yapıyor. Bakın camiye gittik, yeni tadilat yapmışlar. Cami süper bir cami. Ufak, harika bir cami. Gittik orada namazımızı kıldık bütün genç kardeşlerimizle beraber. Yaptığımız ibadetin sevabının bir misli kime gitti? İbrahim Ağa'ya gitti. İşte kalbi katılaşmamış kul. Kardeşler, kalbi taşlaşmamış kul. Bu adamı örnek almamız lazım gelmez mi? Ama senin örnek aldığın adamlar hep sahte adamlar. Sahte Müslümanlar, sahte mürşitler, sahte şeyhler. Mevlana Celaleddin anlatıyor. Sahte mürşitler adamı kendisine bağlar. Sen benim müridimsin, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Gerçek mürşitler, gerçek şeyhlerse adamı Allah'a bağlar. Kendisini aradan çıkartır. Arasındaki fark budur. Kendisine bağlayan adama daha fazla tabi olan var. Allah'a bağlayan adama tabi olan yok. Neden? Çünkü zor geliyor. Kur'an ve sünnet zor geliyor. Menfaatine uymuyor. Kendisine bağlayan adamsa şöyle diyor. Sen bu kapıdan ayrılma. Ben ne diyorsam yap. Cennettesin. Kurtuldun sen. Bu saf Müslüman da tamam diyor ya. Kur'an ve sünnette böyle bir şey yok dediğin zaman da hayır sen yanlış yoldasın. Bizim mektiğimiz doğru diyor. Sahte mürşitler, sahte şeyhler. Gerçek bir şeyhin özelliği nereden anlaşılır? Kur'an ve sünnete ne kadar bağlı olduğundan anlaşılır. Çarşıdan bir esnaf arkadaşım anlattı. Arkadaşları biraz muzip, buna bir şaka yapmışlar. Bakın şimdi, sahte bir şeyhe bakın. Fatih Camii'ne gittik hocam diyor. Camiye girdik diyor, meğer diyor arkadaşlarım bana diyor komplo kurmuşlar. Camiye girdik, ikindi namazını kıldık. Tam tesbihatı çektikten sonra ayağa kalktık. Dört tane arkadaşımın bir tanesi sağ elimi öpmeye başladı. Bir tanesi sol elimi öpmeye başladı. Bir tanesi ceketimi öpmeye başladı. Birisi ayağıma kapandı. Efendi Hazretleri Allah kabul etsin. Efendi Hazretleri Allah kabul etsin. Ben şaşırdım diyor. Ne oldu şaşırdım diyor. Allah Allah ne oluyor falan şaşkınlık içindeyim diyor. Arkadaşları çekiştiriyorum falan. Bir baktım diyor İmam Efendi olayı ciddiye aldı. Cemaati yardıra yardıra geliyor. Yanımıza geldi diyor. Ve bana şöyle dedi. Efendi Hazretleri hoş geldiniz. Adam esnaf, çarşıda esnaf. Sinek kaydı bir adam. Esnaf, gözlükte sinek kaydı, komik bir adam. İmam görünce 3-4 tane müridin bunun eline ayağına yapıştığını, imam olayı ciddiye alıyor. Ve diyor ki, Efendi Hazretleri hoş geldiniz. Nereden gelirsiniz? Bakın şimdi imamın sorusuna bakın. Nereden gelirsiniz? Şimdi bu sahte şeyh de şöyle diyor. Bazen oradayız, bazen burada. Bak, eğer sahte bir şeyim olmasaydı ne derdin? Kardeşim ben esnafım ya, bu adamlar şaka yapıyor bize. İmam efendi, hocam sen bizi yanlış anladın. Bu adamlar bize şaka bakar yapıyor. Esnafım ben burada. Bizde bir şey yok. Bak, görüyorsun, sıradan bir adam. De, ama bu adamın şeyhlik hoşuna gidiyor. O role bürünme, olmadığı bir adam rolüne bürünme bu adamın hoşuna gidiyor. Ve hikayeyi sürdürmeye devam ediyor. Bazen oradayız, bazen burada hoca efendi diyor. İmam şöyle yapıyor. Fe subhanallah. Mertebeye bak. Adam da kendini kaptırıyor. Bu adama kaptırıyor. Sizi daha çok aramızda görmek isteriz Efendi Hazretleri diyor. Bu esnafa. Neyse hocam diyor. Allah beni rezil edecek ya diyor bu imama. Ben yaptığım hatayı biliyorum diyor. Sahtekarlık yaptım. Allah beni bu imama rezil edecek ya diyor. Ben diyor çıktım dükkanın önüne çantaların tozunu alıyorum. Çantaların tozunu alan şey efendi. Baktım diyor yukarıdan imam geliyor. Tanıdım diyor. Hemen sırtımı döndüm. Hemen sırtımı döndüm o beni görmesin diyor. Rezil olmayayım. İmam yanıma geldi. Omzuma dokundu. Bana baktı ve manidar bir şekilde şöyle dedi. Şey efendi nasılsın? İmam da konduramıyor. Yani çanta satan bir şey efendi olamaz diyor yani. Ya hocam işte arkadaşlar bir şaka yaptılar bize diyor. O yüzden böyle bir latife yaptık orada diyor. Ben de esprisini yaptım. Sen de ciddiye alma hocam falan deyip olayı kurtarmaya çalışıyor. Ama kardeşler, bir Müslüman bir yerde bir yalan gördüğü zaman bunu sürdürmez. Yalanı kopartmak, bitirmek ister. Çünkü Muhammed Aleyhisselam diyor ki mümin zina da edebilir, tövbe eder. Mümin küfür de edebilir, tövbe eder. Mümin içki de içebilir, tövbe eder. Ama mümin bir şey yapamaz. Neyi yapamaz kardeşler? Yalan söyleyemez. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah'ımız devam ediyor. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Taşlardan bazıları vardır ki, ayetin gerisinde de demişti Allah, içinden ırmaklar akar. Taşlardan bazıları vardır ki, مِنْهُ الْمَاءُ, ondan su çıkar. Adam yıkılmış olan evini tamamen yıkacak. Kayalar kalmış evin dibinde. Temelin yanında kayalar var, kayaları parçalatıyor ki alsın onları götürsün. Parçalanmış kayanın içinden böcek çıkıyor. Böcek ve ıslak. Allah kayanın içinde, hiçbir delik olmayan kayanın içinde böceği yaratmış, onu suyla besliyor, onun gıdasını, rızkını ona veriyor. Ya şu kudrete bakar mısınız Allah aşkına ya? Taşlardan bazıları vardır ki içinden su çıkar diyor. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'i geçtikten sonra kavmiyle beraber, kavmi diyor ki çölün ortasındayız, su yok. Ya Allah'ına söyle bize su versin ya Musa. Allah'ımız ne buyuruyor? Sen şu kayaya asanla vur, ben oradan su fışkırtacağım ey Musa. Musa Aleyhisselam bakın bu kitap anlatıyor. O mucizeleri kabul etmeyen ahmaklar, okuyun. Musa Aleyhisselam mucizesini okuyun. Allah'ın peygamberi, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Kayaya asasıyla bir vuruyor, Allah kayadan 12 ayrı pınar fışkırttık diyor. 12 ayrı pınar, 12 ayrı kabile, 12 ayrı çeşmeden su içiyor. Şu kudrete güce bakın. Sular öyle taşlar var ki, öyle kayalar var ki içinden su fışkırıyor. Ama senin kalbinden bir tane güzel söz çıkmıyor. Senin kalbinden bir tane nasihat gelmiyor. Bir nasihat çıkmıyor, bir güzel söz gelmiyor, bir insanı namaza davet edemiyorsun ya. Bir insana şu dilinden çıkan küfrü bıraktıramıyorsun. Bir insana çıplak kadınlara bakma günahından geri çeviremiyorsun. Bu kadar tesirsiz Müslümansın. Bu kadar bitmişsin. Taşlar kadar olamıyorsun. Muhammed Aleyhisselam hürmetine bir tek damla, gözünden bir tek damla yaş. Son 3 senede bir tek damla yaş gelmemiş. Hocam diyor, ben çok severdim Efendimiz Aleyhisselam. Son 3 senede bir kere bile ağlayamadım ona olan hasretinden. Sevgim bitti hocam diyor. Neden olabilir? Kardeşim nedenini sen biliyorsun. Senin hayatını ben bilemem. Senin hayatını sen bilirsin. Sen bazı şeyleri yanlış yaparsan Allah kalbindeki merhameti, sevgiyi, aşkı yok eder, çeker. Çektiği zaman da eski sevgini, eski muhabbetini bulamazsın. Haluk Nurbaki Hoca anlatıyor. Allah aşkına şu hadiseyi çok iyi dinleyiniz. Herkes kendisini kıyas etsin. Afyon'da vazifeliyim diyor. Bu kanser bilimci bir doktor. Ülkemizdeki doktorların piridir. Kanser bilimde bir numaradır, Haluk Nurbaki. Fakat çok imanlı bir doktor. Belki doktorların içinde en imanlısıdır. Kitapları var, hep dini anlatıyor, mutasavvuf bir zat. Bir kişiyle tanıştım diyor, Afyon'da vazifeliyim. Bir meczup. Meczupun özelliği gündüz vakti Afyon'da devamlı çocukları kızdırıyor. Çocuklara kendisini taşlattırıyor. Çocuklar küçük küçük taşları alıyorlar, bunu taşlıyorlar. Akşamları ise kalacak yeri olmadığı için eczanelerde, nöbetçi eczanelerde pinekliyor. Gecesini orada geçiriyor. Çok soğuk Afyon'un geceleri. Eczanelerde bunu tanıdığı için, çok sevdiği için içeriye alıyorlar. Bir akşam diyor, bir eczaneye gitmem icap etti. Baktım bu meczup orada. Hemen yanına oturdum. Dedim ki ya kardeşim biraz konuşabilir miyiz? Bir konuştuk diyor adamla. Adam derin derya. Tasavvufun en derin mertebelerinde bir adam. Meczup değil, veli gibi bir adam, sağlam bir dermiş. Dedim ki ya kardeşim ne kadar hoş sohbet bir adamsın sen ya. Niye ben seninle daha önce tanışamadım? Allah aşkına bana şunu söyler misin? Gündüz vakti sen bu çocuklara niye kendini taşlatıyorsun? Başka bir meşgale yok mu ya? Çocuklar seninle alay ediyor ve sana taşlar atıyorlar. Bundan daha güzel bir meşgale bulamadın mı kendini? Meczup şöyle diyor. Vallahi daha güzel bir meşgale varsa sen bul bana söyle. Bundan daha güzel bir meşgale yok benim için. Bu sözümün manasını bir gün anlarsın. Ne mana var bunda? Sözü söyledi bana diyor, bu sözümün manasını bir gün anlarsın dedi diyor. Ben bir şey anlayamadım. 3-4 yıl sonra Siyer kitabı okurken Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın Taif'teki taşlanma olayına geldiğim anda jeton düştü. Anladım ki Muhammed Aleyhisselam'ın çocuklar tarafından taşlanması duygusunu her gün yaşamak istiyor. Taşlar var, içinde su vardır. Taşlar var, içinden ırmaklar akar. Senin kalbin kurumuş, çöre dönmüş. Ne su var, ne ırmak var. Kaktüs bile yok. Kaktüs bile yok senin kalbinde. Ne bir zikir yapıyorsun, ne bir kitap okuyorsun. Boyuna kumanda çeviriyorsun. Vız vız vız vız zıp zıp zıp. Boyuna telefonla fış fış yapıyorsun. Çeviriyorsun telefonunu. Ama hiçbir kitap okumuyorsun. Kimseyi namaza davet etmiyorsun. Kimseyi sohbet meclisine davet etmiyorsun. Cihat namına hiçbir şey yok. Zulmü görüyorsun, duyuramıyorsun bile. Müslümanlara yapılan zulmü duyuramıyorsun bile. Hadi engel alamadın. Bari duyur be kardeşim şu zulmü. Biraz konuş, bahset sağda solda ya. Bir sanatçıdan daha mı değersin 3000 tane Müslüman ya? Allah'tan utanın. Sanatçıyı arkasından öldürmüşler. Allah rahmet etsin, bir şey demiyor. Ama kardeşim 3000 tane insan katledilmiş burada ya. Bir tane gazete bundan bahsetmiyor. Bütün gazeteler sanatçıdan bahsediyor. Şu çirkinliğe bakın. Şu tiyatroya bakın. Ve sen Müslüman ve sen bu adamlara prim veriyorsun. Hiçbir tepkin yok. Demek ki senin kalbin kayadan daha beter, taşlardan daha beter. Mecluba bak. Her gün Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlayayım diye, onun çektiği acıyı bir kere daha yaşayayım diye sünnete ve peygamberine öyle bir bağlı ki o acıyı ben de hissedeyim. Çocuklar beni taşlasınlar. Hissedeyim diyor. Ben diyor bu olayı 4 sene sonra anca anlayabildim. Hoca profesör. Allah bize de İrak nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Allah'ımız devam etti. Önce dedi ki taşlar vardır içinden nehirler akar. Sonra dedi ki taşlar vardır içinde su vardır. Ondan sonra ne diyor Allah'ımız? وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Ve yine taşlardan bazıları vardır ki مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın korkusundan yere kapaklanır. Yere yuvarlanır. Yere düşer. Allah'ın korkusundan yere düşen taşlar. Kainatta ne varsa Allah'ı zikrediyor. Kardeşler, duyalım ya da duymayalım. Kainatta ne varsa kendi lisanıyla konuşuyor ve canlı. Kendi lisanıyla Allah'ı tesbih ediyor. Kur'an ayetiyle sabittir. Ama siz bunun farkında değilsiniz diye Allah Teala peşinden bizi ikaz ediyor. Biz kulaklarımız duyulabilecek her şeyi duymak için ayarlanmamış. Bazı frekansları alabiliyoruz, bazı frekansları alamıyoruz. Mesela yanımızdaki radyo, radyo frekansını alabiliyor ama bizim kulağımız o frekansı alamıyor. Radyo ona münasip, bizim kulağımız münasip değil. Melekler yanımızda bizim hakkımızda konuşuyor, biz alamıyoruz. Frekansımız uyumlu değil. Cinler yanımızda bizim hakkımızda konuşuyor, alamıyoruz. Frekansımız uyumlu değil. Bitkiler, ağaçlar, her şey Allah'a secde ediyor, her şey Allah'ı tesbih ediyor ama biz işitemiyoruz. Biz alamıyoruz. Allah-u Teala bazı kullarına bu nimeti veriyor ve işittiriyor. Kim gibi? Muhammed Aleyhisselam gibi. Efendimiz Aleyhisselam'a Ebu Cehil geldi elinde bazı taşlarla. Dedi ki senin peygamber olduğuna inanırım ama elinde kaç tane taş olduğunu bilirsin. Bu zor bir sualdir çünkü görmemiş kaç tane taş aldığını. Taşlar arkada. Efendimiz Aleyhisselam ona ne diyor? Ey Ebu Cehil, elinde kaç tane taş olduğunu ben mi söyleyeyim? Yoksa elindeki taşlar mı söylesin benim kim olduğumu? Bu çok daha zor bir şeydir diyor. Taş konuşmaz. Elindeki taşlar söylesin senin kim olduğunu. Taşlar zikre başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Taşlar zikre başlayınca Ebu Cehil elindeki taşları atıyor. Hayatımda senin gibi büyücü görmedim diyor. Senin gibi büyücü görmedim diyor. Bu taşlar konuşuyor kardeşler. Biz işitemiyoruz, biz alamıyoruz. Frekansımız uyumlu değil. Allah-u Teala Kur'an'da derilerin konuştuğundan bahsediyor. Mahşere gittiğinde derileri onların aleyhine şahitlik yapar. Onlar kim? Biz. Biz gittiğimizde derilerimizle tutmamamız gereken şeyleri tutmuşuz. Kadın bize elini uzatmış. Kadına 100 tane çantayı sattığımız için mahcup olmayalım, şimdi elini uzattı, bir daha gelsin dükkanıma diye biz de elimizi uzatmışız. Ve kadınla tokalaşmışız. Bu ne oldu? Kadına, namahrem kadına dokunmak, tokalaşmak haramdır. Muhammed Aleyhisselam, kalbi bizden çok daha temiz ve merhametli olan peygamber bile sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla tokalaşmamıştır. Ama sen o kadar nefsine hakimsin ki kadınla tokalaşabiliyorsun. Tokalaştığın, şimdi bu ne oldu? Tokalaştıktan sonra derin senin aleyhine şahit oldu. Gittiğin cami senin lehine şahittir. Geldiğin ilim meclisi senin lehine şahittir. Şu kapıdan içeriye girdin ya, adımını attığın, oturduğun her yer sana şahit geçecek. Mahşer günü Allah'ın huzuruna gittiğin zaman. Kur'an diyor ki, derileri onların aleyhine şahitlik ettiği zaman onlar şöyle derler. Siz niye bizim aleyhimize şahitlik ediyorsunuz? Siz nasıl konuşabiliyorsunuz? Biz derimize söyleyeceğiz. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Dünyada ben seni o kadar taşıdım. Vücudumu kaplıyordum. Hiç konuşmamıştın. Şimdi nasıl konuşuyorsun? Derilerimiz şöyle diyecek. Antekanallahu anteka kulle şeyi. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Kainatın dili vardır kardeşler. Her şey konuşur. Bizi Allah konuşturdu diyecekler. Ve bizim aleyhimize ya da lehimize Kur'an tutarsan bu sefer ne oluyor deri? Lehine şahitlik yapacak. Allah'ın bu her gününü cihad içinde geçiren bir adamdı. Her hafta ilim meclisine gider insanlara Allah'ın kitabını tutarak Allah'ın kitabı içindeki ayetleri anlatırdı, öğretmeye çalışırdı. Şahitlik edecek. Sen şimdi nasıl şahit istiyorsun kendine? Müsbet yönde şahit mi istiyorsun? Menfi yönde mi, eksi yönde mi şahit istiyorsun? Ona göre karar ver Müslüman. Kalbinin merhametli olmasını istiyorsan, merhamete sevk edecek, kalbini yumuşatacak işler yapman gerekiyor. Taşların aklı yoktur. Taşların kafası çalışmaz. İmam Razi Hazretleri ayetin tefsirinde diyor ki, bu ayeti şu ayet-i kerime ile tefsir etmek lazım. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ Bu Kur'an'ı eğer indirseydik, عَلَى جَبَلٍ Bir dağa indirseydik, لَرَأَيْتَهُ Sen onu görürdün. خَاشِعًا Huşu içinde, مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın korkusuyla yerle bir olduğunu, parçalandığını görürdün. Ne yapsaydık? Kur'an'ı indirseydik. Bir dağ, dağ bu kardeşler ya. Kur'an'ı kime indirdi Allah? Bize indirdi. Bize indirdi. Ama bizde hiçbir ürperti hali yok. Kur'an ayetleri duyduğumuz zaman hiçbir iştiyak, hiçbir şevklenme, iman nurumuzun artması yok. Neden? Kararmış, taşlaşmışsın Müslüman. Yumuşatman gerekiyor. Nasıl yumuşatacaksın? Orayı devamlı yağlayacaksın. Kalbini devamlı yağlaman lazım. Müslümanın yağı nedir? Allah, Allah, Allah. Her gün Allah lafzını çekeceksin. Tarikat dersi olmayan kardeşlerim, her gün 1000 defa Allah zikrini çekeceksiniz. 1000 defa. Her gün 1000 defa yemek yemek gibi, çay içmek gibi, uyumak gibi bunu kalbinize verin. Kalbin buna ihtiyacı var. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur buyuruyor Allah Teala. İlacımızı vermiş. Reçete bu. Bunu yapmazsan bu merhameti elde edemezsin ki. Zikirle beraber ibadet olacak, namaz olacak, Kur'an okumak olacak. Bak Hazreti Osman radıyallahu anh ne buyurdu? Kalplerimiz gerçekten temiz olsaydı Kur'an'ı okumaya doyamazdınız. Gerçekten temiz olsaydı. Peki niye biz Kur'an okuduğumuz zaman sıkılıyoruz? Kalpler kirleşmiş, taşlaşmış. Taşlaşmış. İşte taşların aklı yok. İmam Razi diyor ki tefsirde, taşların aklı yok, kayaların aklı yoktur. Allah bir şeyi emir olarak verdiği zaman onlar direkt olarak yaparlar. Sorgusuz, sualsiz. Ama insana Allah akıl vermiştir. Emri ya yerine getirir ya da reddeder. Tıpkı kim gibi? Şeytan gibi. Şeytana da Allah akıl verdi ve ilim verdi. Bizden büyük bir artı olarak ona ilim de verdi. Şimdi şeytan felsefe yaptı. Kainattaki ilk felsefeci kimdir kardeşler? İlk felsefeci. Şeytan. Şeytan. Allah bir emir verdi. Dedi ki secde edeceksiniz. Herkes, her ruh, her melek, her cin secde etti. Bir tek iblis secde etmedi. Şeytanların lideri. Ne dedi? Felsefe yaptı. Allah'a sorsa, ya Rabbi neden secde etmem lazım, bana bildirir misin? Dese, onun da ilmini öğrenecek. Ama sormadı. Kıyas yaptı, aklından kıyas yaptı. Aklını Allah'a teslim etmeden kıyas yaptığı için sapıttı. Ne dedi? Ya Rabbi sen bu insanı topraktan yarattın. Yaratış şeklini ben gördüm. Beni ise ateşten yarattın. Halbuki ateş topraktan üstündür. Dedi, çaktın. Şeytan sıfır. Çaktın. Neden? bütün bilim, şu anda bütün bilim kabul eder ki toprak ateşten üstündür. En büyük felaketler, en büyük yıkımlar nereden olur? Depremlerle olur. Bakın ne sel, ne su, ne ateş. En büyük felaketler toprakla, depremlerle, zelzellerle olur. Toprak ateşten kuvvetlidir. Toprak ateşten daha faydalıdır. Ateşten başak bitmez, tohum bitmez. Meyve çıkmaz, topraktan çıkar. Şeytan gibi ilim sahibi biri sadece kibirinden dolayı Allah aklını örttü. Felsefe yaptı, aklıyla, aklını vahye teslim etmeden kıyas yaptı. Kıyas yaptığı için günümüzdeki felsefeciler gibi oldu. Ne diyor felsefeci? Bana göre Adem'den de önce insan vardı. Ondan da önce onun da babası vardı. Ondan önce daha farklı babaları vardı. Babalar değişti, babaları yedin. Sen babaları yedin. Neye gittin? Evrime gitti, evrime. Evrime gittin. Devrime gittin. Yandın. İşte ilk felsefeci şeytanın müritleri bunlar. Kimi kendine şeyh, mürşid edineceğini dikkat edeceksin. Buna mürid olursan böyle olur. İşte Allah'ımız dedi ki bazı taşlar da vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır düşenler. Depremler neden oluyor? Allah bir milleti, bir kavmi uyarmak, ikaz etmek istediği zaman taşlara emir veriyor. Yuvarlanın. Taşlar da yerin altından yuvarlanmaya başlıyor. Deprem dediğimiz şey yerin altındaki gaz birikmesiyle, gazların patlamasıyla taşların yuvarlanmaya başlaması. Yuvarlandığı zaman da biz başlıyoruz sarsılmaya. Allah'ım, Allah'ım, Sübhanallah, Allah'ım diyoruz. Hemen Allah'ı o anda zikretmeye başlıyoruz. En son yaşadığım deprem askerdeydi. Yanımda bir ateistin, koyu kızıl ateistin, Allah'ım kurtar bizi dediğine ben şahit oldum. Bu kulaklarımda işittim. Ateist adam ya. Her gün adamla münazara yapıyoruz kardeşim. Ayet böyle söylüyor. Delil şu, gömleğini kim yaptı, onlarca yüzlerce örnek verdim. Çık demedi. Sırf inattan asker arkadaşıyım diye, benden bir devre üste geldiği için, sen benim alt devremsin, seni dinlemem dedi. Ne alakası var devreyle ya? Ya devreyle bunun ne alakası var? Hakikati söylüyorum ben sana. Ben senden 10 yaş büyük olsam ne fark eder, 10 yaş küçük olsam ne fark eder? Ben sana hakikati söylüyorum, ağzımdan çıkan kelimelere baksan benim. Yaşıma bakma, devreme bakma. İnanmadı. Neye inandı? Bir musibet bin nasihatten evladı. Bir sarstı Allah Teala yeri. Depremin merkez üssü de Gölcük. Ben Muğla'dayım. Bizim birlik Muğla'da. Gölcük'ten oraya öyle bir sarsıntı geldi ki Allah'ım, Allah'ım kurtar bizi Allah'ım diye bu adam yataktan aşağı yüz üstüne yattı. Taşların yaptığını bu ateist de yaptı. Yüz üstü Allah'ım, Allah'ım diye sarıldı. Bir gün sonra gittim. Dedim nasıl hissediyorsun? Ne de durumun? Maneviyatın nasıl kardeş? Hiçbir şey yok ki, daha aynı. Ben aynı. Ben aynı falancayım, ismini vermek istemiyorum. Ben aynı falancayım dedi. Yani dedim, dün akşam Allah'ım Allah'ım dedin sen benim yanımda, ben duydum. Yahu bir anda anlık bir öfkeyle, anlık bir korkuyla söyledim onu diyor. Bilinçli değildi. Allah'ın varlığının delili olarak sana bu bile yeter. En korktuğun anda bile Allah Allah diyorsun bak. Niye Zeus demiyorsun? Zeus, Zeus! Niye demiyorsun? Bak aklına direkt Allah Teala geliyor. Bu bile Allah'ın vaadine delil olarak sana yeter. İnşallah hidayet olmuş. Belki benim vaazları dinleyerek hidayet ermiş de olabilir, bilemiyorum. Birçok asker arkadaşım bana ulaştı, namaza başladık falan dediler. Elhamdülillah. Çok keyiflendim, çok sevindim. Ama bu ateistten henüz mesaj gelmedi. Bekliyorum, sabırla bekliyorum. Vaazlarım ulaştırılırsa bu kardeşe, inşallah kardeş olur, iman eder ve Müslüman olur. İnşallah. Evet kardeşler, birkaç duyurum var. Onları da nakledeyim. Hem kapatalım. Perşembe günü Arife, Cuma günü Kurban Bayramımız. Kardeşler, Allah için kesmemenin yollarını değil, kesmenin yollarını araştırın. Nasıl kesebilirim ben? Biliyorsunuz kurbanda zekat gibi değildir. Yani elinde bir malın, bir paranın bir sene boyunca durma zorunluluğu yok. O anda eline bir para geçti bayramın arifesinde ya da bayram günü. Kes. Bayramın üçüncü gününe kadar. Hanefi mezhebinde üçüncü günü ikindi vaktine kadar kurban kesilebiliyor. Üçüncü gününe kadar eline bir para geçerse git şu kurbanını kes. Bak garanti veriyorum. Allah sana yüz misline verir. Bereket verir. Ailene huzur verir. Yıkılmaya yüz tutmuş kaç tane aile sadece kurban kesme ibadetini yaptığı için birleşti. Böyle oldular. Böyle oldular. Sadece kurban ibadeti. Aileyi birleştiriyor. Cinayete meyilli kaç tane aile sadece kurban kanı gördüğü için kan davasından vazgeçmiştir. Doğu'da, Güneydoğu'da neden kan davaları fazla? Çünkü kurban kesmek onlar için sünnet. İmam Şafii Hazretleri vacip hükmünü verseydi mecbur kalacaklardı kesmeye. Kan gördükleri için kan davaları bu kadar artmayacaktı. İç Anadolu'da ve Batı'da kan davası çok azdır. Çünkü bütün Hanefiler kurban bayramı geldi mi sanki farzmış gibi kurban keserler. Neden bize vacip bu? Hanefi mezhebinde Muhammed Aleyhisselam hayatında bir şeyi hiç aksatmadan yaparsa ona vacip deniyor. Hiç aksatmadan yaparsa mesela yatsı namazının 3 rekatı en son kıldığımız namaz var ya, nedir onun hükmü fıkıhta? Vacip. Vitri vacip. Neden vacip deniyor? Muhammed Aleyhisselam, bizim peygamberimiz hayatında hiç terk etmemiş. Bir sünneti hiç terk etmediği zaman Hanefi mezhebi buna vacip diyor. Kurban da bunun gibi. Her sene bir tane kurbanı ailesine kesiyor. Bir tane kurbanı kesemeyen ümmetim için diyor. Bizim adımıza kesiyor. Şöyle bir peygamberin ellerini ayaklarını öpmez misin Müslüman? Senin de o zaman bir şeyler yapman lazım. Kesmeye çalışman lazım. Kurbanın etinin istersen tamamını dağıt, istersen tamamını tut. Kısıtlama yok. Hepsi helaldir, hepsi senedir. Ama Muhammed Aleyhisselam'a bakacak olursak, üçte biri komşulara, üçte biri akrabalara, üçte biri aileye, kendisine kalır. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın usulü. Bunu unutmayınız kardeşler. Başka bayram namazı meselesi. Çok sinir olduğum bir mesele. Şu konuda beni dinleyin. Bayram namazına değil, sabah namazına gideceksiniz kardeşler. Sabah namazına kalkmayıp bayram namazına gidenler avamdır. Cahil, İslam'ı bilmiyor. Sabah namazı farz, bayram namazı vacip. Senede iki defa, sabah namazı her gün. Bu ne yapıyor? Bayram namazının sabah namazından üstün olduğunu düşünüyor. Ve bayram namazına gidiyor. Koştura koştura bir telaş içinde. Son dakikada yetiştiği zaman kar sayıyor. Oh be! Tam vaktinde geldik. İmamla beraber namazı kıldık. Hemen çıktı. Zarardasın. Farzı kaçırdın. Azap var. Farzı kılmamaktan azap var. Buna dikkat edelim kardeşler. Etrafınızdaki insanlara uyarın. İkaz edin. Tebliğ yapın. Şimdi bayram haftası vaaza çıkmayacağım. Bayramdan sonraki salı akşamı inşallah beraberiz. Bir mesele daha var. O nedir? Akraba ziyareti. Herkesin telaşı koşturması, dünya geçim çok zor olduğu için, sıkışık olduğumuz için akraba ziyaretlerini boşladık. İslam'ın ana hükümlerinden bir tanesi. Hepimiz bu konuda zayıfız. Ben de hocanız olarak itiraf ediyorum. Zayıfım kardeşim. Koşturma, telaş, işte haftada bin soru, şu bu. Vaktim yok. Gidemiyoruz. Madem yıl içinde gidemiyorsun, bari iki tane bayramda koştur. Benim her bayramda pestilim çıkıyor. Kurbanda, akraba ziyareti falan canım çıkıyor. Tatil falan yok bayramda bizde. Bundan dolayı kardeşler şu bayramda en azından akraba ziyaretlerini çok yapın. Çok yapın, gittiğiniz yerde de cihadı bırakmayın. 3-5 kelime bile olsa Efendimiz'den bir hadisi, bir ayet-i kerime, bir nasihat, bir güzel söz. İnsanların İslam'a kulaklarının aşina olması için bir ufak bir gayret gösterin kardeşler. Bu cihattır. Bunu yapın. Bir mesele daha var. Nedir o? Teşrik tekbirleri. Bayram sabahı namaza kalkıyoruz ya. Sabahleyin camiye giderken ne yapacağız? Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Buna teşrik tekbiri denir. Bu bize dördüncü günü ikindi namazına kadar vacip. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç bırakmadığı sünnetlerinden bir tanesi. İkindiye kadar her farzdan sonra bu teşrik tekbirlerini söyleyeceğiz kardeşler. Unutmayın. Unuttunuz. Farzı kıldınız ikindiyi, unuttunuz, daldınız. Aklına geldiği anda onu sesli bir şekilde, kendi duyabileceğin bir şekilde oturduğun yerde ya da ayaktayken teşrik tekbirini getireceksin. Borçtan kurtulacaksın. Bunları unutmayın kardeşler. Allah-u Teala bayramımızı bereketle kılsın. Amin. Amin. Amin. Keseceğimiz hayvanları kabul etsin. Amin. Vereceğimiz hayırları kabul etsin. Amin. Şu Burma'da, Arakan'da zulüm altında kalan Müslüman kardeşlerimizi bir an evvel bu fasıkların, bu kafirlerin elinden kurtarsın. Amin. Emri veren de merhamet dini, sözüm ona, ahlak dini, Budistlerin lideri. Bütün Müslümanların kanı malı size helaldir. Öldürürseniz de Buda'nın katındaki dereceniz artar. Artar. Buda'nın katındaki dereceniz artar. Sana da, Buda'na da, nokta nokta. Emri veren bu. Bütün askerler diyor ki bu ibadettir. Tıpkı IŞİD gibi. Ne kadar çok Müslüman öldürürseniz o kadar fazla sevap alırsınız. Cihat sevabı var. Fetvayı kim veriyor? İngiliz Müslümanı. Sözüm ona Müslüman. İngiliz ajanı. Fetvayı İngiliz'den alırsan Müslümanı öldürmek ibadettir dersin, cennettir dersin. Bunlar da böyle. İslam düşmanı kafirler fetvayı vermişler, Budistler fetvayı vermişler, Müslümanları katlediyorlar. Bunlar için de özellikle bayram namazında bol bol dua etmemiz lazım kardeşler. Dışişleri Bakanlığı'na dilekçe göndereceğiz. Sosyal medyada açılan bütün taklara, zulümle alakalı açılan bütün taklara destek olacaksınız. Bir tane bile mesaj olsa yayınlayacaksınız. Çünkü devlet kademeleri sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Hangi tweet daha fazla atıldıysa dikkate alıyorlar, hemen o konuda harekete geçmek zorunda kalıyorlar. Bu sosyal medyayı hafife almayın kardeşler. Sırf Suriye meselesinde biraz aksiyon yaptık Müslümanlar olarak. Hemen Suriye'ye yüzlerce otobüs gönderdiler. Mecbur kaldılar. Halbuki görüşmeyi bir hafta sonra yapacaklardı Rusya'yla. Mecbur kaldılar baskıdan dolayı. Yüzlerce otobüs gönderdiler. Müslümanları kurtardılar, bu tarafa getirdiler. Sosyal medyayı hafife almayın. Ama siz ne yapıyorsunuz? Orada bir tak görüyorsunuz. Fenerbahçe, Alevsi yeniden geri getirdi. Hemen taka destek oluyorsunuz. Futbol mu oğlum? Futbol. Kimi getirirse getirsin Fener çöp. Değişmez. Görüyorsun işte. Boşu boşuna hiç yani oraya buraya mesaj göndermene gerek yok. Baştan sonra balık baştan kokar. Yönetim çöp. Berbat bir yönetim şekli var. Buraya futbol muhabbeti yapmaya gelmedim kardeşler. Fazla uzatmayayım bu konuyu. Allah-u Teala bu Müslümanlara hidayet nasip etsin. Beni işlenmek, akıllanmak nasip etsin. Amin. Komünistler, solcular, faşistler, Kemalistler, ateistler, deistler, sosyal medyada aktif. Bizim Müslümanlar dizi izliyor, maç izliyor, film izliyor. Hepsi uyuyor. Cihat sıfır. Sonra da köşesine çekilmiş, çayını kahvesini içerken şöyle diyor. Allah'ım Müslümanları kurtar. Ahmak Müslüman, ahmak Müslüman. İbrahim Efendi buradan ta Bağdat'a gidiyor. Üzüm yemek için sırf bir aksiyon olsun bari rüyan boşa gitmesin. Bağdat'a gidiyor. Sen bir mesaj bile atamıyorsun. Bir Müslüman kardeşine mesaj bile atamıyorsun. Bir mesaj gönder ya, bir hatırlat. Üzülsün, kalbinde bir hüzün ortaya çıksın. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.